zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustane rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 sierpnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dramatyczne sceny w Gdańsku. Policja ściga kierowcę, który ucieka białym BMW. Prace nad podatkiem cyfrowym będą kontynuowane mimo gruźb amerykańskiego prezydenta. Ukraińscy mężczyźni w wieku od 18 do 22 lat będą mogli wyjeżdżać za granicę. To nowa decyzja rządu. Policyjny pościg na ulicach Gdańska. Jeden z kierowców nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Podkomisarz Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku mówi, że ścigany ucieka białym BMW. Ten kierowca, który uciekał, poruszał się białym BMW kombi na duńskich tablicach rejestracyjnych o wyróżniku DN93948. W wyniku pościgu doszło do wypadku z udziałem nieoznakowanego radiowozu, w którym rannych zostało dwóch policjantów. Jeden z nich trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ministerstwo Cyfryzacji nie planuje przerwania prac nad podatkiem cyfrowym mimo gruźb Donalda Trumpa. W poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że wprowadzi dodatkowe cła wobec krajów, które będą pobierały podatek od amerykańskich firm technologicznych. Oprócz dodatkowych ceł, Donald Trump planuje znaczne ograniczenia eksportowe technologii oraz chipów ze Stanów Zjednoczonych. Ministerstwo Cyfryzacji nie zamierza jednak przerwać prac nad podatkiem cyfrowym. Jak zaznaczył rzecznik resortu Marek Giorgica, podatek nie jest skierowany wyłącznie w USA. Założeniem jest to, aby wszystkie firmy, które czerpią dochody, przychody z polskiego rynku, płaciły w Polsce uczciwie, w jednakowy sposób podatki. Na groźby prezydenta Stanów Zjednoczonych odpowiedziała również Komisja Europejska, która zaznaczyła, że regulowanie działalności gospodarczej jest niezależnym prawem Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Nie ma zagrożenia wykreślenia Krakowa z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, twierdzą władze miasta i kontynuują budowę kładki nad Wisłą między Kazimierzem i Ludwinowem. Wstrzymania prac do czasu wyjaśnienia wątpliwości związanych z inwestycją domaga się dyrektor Centrum Światowego Dziedzictwa. Przeciwna budowie jest także część mieszkańców. Wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik tłumaczy, że miasto wyjaśnia sprawę z UNESCO i nie zamierza przerywać inwestycji. Nie ma takich zagrożenia, zresztą też nie ma takiej w tej chwili właściwie można powiedzieć procedury. To nie jest tak, że tam jakiś pan czy pani w Paryżu po prostu powie, odbieram wam status miasta UNESCO. Jesteśmy przekonani, że to się, tak powiem, dobrze skończy. Od lat przeciwko budowie kładki protestują mieszkańcy zrzeszeni w ruchu Bulwar To My. Dziś spotkali się z prezydentem Krakowa. Kładka narusza panoramę miasta, mówi Maciej Chodacki z inicjatywy Bulwar To My. To nie jest kwestia tylko panoramy widokowej i obniżenia najazdów. To jest kwestia ingerencji danej inwestycji w pewien obszar. Po stronie Kazimierza, po stronie zabytkowego Bulwaru Inflanckiego, ta inwestycja koliduje w obszar wpisany na listę Światowego Dziedzictwa. I w kwietniu przyszło wezwanie do zawieszenia prac, które jest lekceważone. Mało tego, nie zostało wydobyte na światło dzienne przez przedstawicieli magistratu, tylko przez stronę społeczną, z Ministerstwa Kultury. Budowa kładki ma zakończyć się w połowie przyszłego roku. Tysiące osób manifestowało w Tel Awiwie w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy i uwolnienia zakładników. Podobne demonstracje zorganizowano także w innych miastach. Protesty wszczęto dzień po izraelskich nalotach na szpital Nasser w Khan Yunis na południu Strefy Gazy. W ataku zginęło co najmniej 20 osób, w tym 5 dziennikarzy. Ukraińscy mężczyźni w wieku od 22 do 22 lat będą mogli wyjeżdżać za granicę. Wcześniej nie mogli tego robić ze względu na regulacje związane z wojną. Odpowiednie przepisy przyjął ukraiński rząd. Jak napisał szef ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych Igor Kłymenko, celem liberalizacji przepisów jest przede wszystkim zapewnienie młodym Ukraińcom szerszych możliwości kształcenia, odbywania staży oraz legalnego zatrudnienia za granicą. Jak dodał, zdobyte doświadczenie Ukraińcy będą mogli następnie wykorzystać na rzecz rozwoju Ukrainy. Nad Dnieprem w związku z wojną prowadzony jest pobór do armii, dotyczy on jednak mężczyzn od 25 do 60 roku życia. Wielu Ukraińców uchyla się od obowiązku w obawie trafienia na front. Część próbuje nielegalnie uciec za granicę. Ukraińskie służby graniczne jedynie w tym roku udaremniły 13 tysięcy takich prób. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na wschodzie, a na zachodzie pochmurno i tam możliwy deszcz. 19 stopni na Suwalszczyźnie i na Mazurach, 25 w centrum i na południu, 28 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 22. Ha. CH. Ha. CH. Jacek Kabryluk. Bartek Kaczyński. Olga Szućko, Bartek Kaczyński, to jest druga godzina audycji HCH, 315 wydania. Rozpoczęliśmy ją w Szwecji. Jeszcze tego nam brakowało do kompozycji krajów skandynawskich. Była Norwegia, była Finlandia. Ze Szwecji dawno niesłyszany zespół Dungen. Wprawdzie w zeszłym roku mieliśmy epkę Otis, ale to było zupełnie inne oblicze zespołu Dungen. Gustawa Estesa, elektroniczne, taneczne. No, wreszcie wracamy do tego, co kojarzymy z tą formacją. A wracamy w utworze zatytułowanym Snurapa Hewlett. Wracamy dzięki kompilacji Sitting on the Moon. To jest album, który ukazał się 2 tygodnie temu, już prawie 2 tygodnie temu, nakładem bruklińskiej wytwórni Mexican Summer i jest to taka okolicznościowa właściwie prezentacja możliwości tejże wytwórni. Jeden utwór już prezentowałem Państwu w tygodniku muzycznym w sobotę. Utwór Happy Birthday Lucy z Zeli. I zdaje się, że Gosia Jakubowska też podchwyciła wątek i prezentowała Państwu nagranie Natural Wonder Beauty Concept cover utworu Wicked Game. Teraz Dungen, ale to jeszcze nie jest wszystko na tej kompilacji. Znacznie więcej. Jeffrey Cantu Ledesma, Conan Mocassin i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawy zestaw. Bardzo też taka miła muzyka na lato. Trochę inaczej rozumiana letnia muzyka, wydaje mi się, w wydaniu wytwórni Mexican Summer. W drugiej godzinie HCH, tak jak zapowiadałem na samym początku, grupa The Next, to już za 10 minut i zanurkujemy w świat grupy The Next na nieco dłużej, a na razie jeszcze dwie nowości. Najpierw będzie fragment płyty, na którą czekaliśmy od wielu tygodni, prezentując poszczególne single tej artystki. Caitlin Aurelia Smith. To jest artystka, która kojarzy się z muzyką elektroniczną, muzyką instrumentalną, inspirowaną też przyrodą, wybrzeżem amerykańskim, dorastaniem wśród dzikiej natury. Natomiast płyta Gash, która ukazała się w ostatni piątek, to jest zbiór nagrań, bardzo wiele singli ją zapowiadało. To była cała seria bodaj 7 utworów. To jest płyta nie tyle piosenkowa, co płyta instrumentalno-wokalna, na której bardzo, bardzo mocno słyszymy Caitlin Aurelia Smith jako wokalistkę właśnie. Wybrałem dla Państwa już z tej albumowej części nieprezentowanych dotąd utworów Everything Combining, a to połączymy z premierowym utworem singlowym Zatar grupy Jutra, polskiej formacji, z udziałem, szczególnym udziałem Antoniny Car. Oh, przed momentem najpierw Caitlin Aurelia Smith z najnowszego albumu, a później formacja Jutra z Trójmiasta z dodatkowym udziałem Antoniny Czar. To artystka znana dobrze choćby z duetu z Nichos, skrzypaczka Antonina Czar. Tutaj wzbogaca i tak już szeroki skład. Na trąbce Adam Skorczewski, na syntezatorach Artur Biszke, na perkusji Jacek Rezner, na saksofonie Patrycja Tępska i wreszcie basista Wojtek Lacki, który jest szefem całego przedsięwzięcia pod szyldem Jutra. Debiutowali epką Subrealizm 3 lata temu. No i jeśli Zatar, ten utwór, który przed momentem wybrzmiał, ma coś szczególnego zwiastować, na przykład kolejną płytę długogrającą, to zapowiada się to bardzo interesująco. I też myślę, że dobrze wprowadza zarazem w taki niespieszny, bardzo otwarty muzycznie klimat nagrań australijskiej formacji The Necks. Bo za chwilę zostaniemy z karkami, The Necks, to znaczy karki, na ponad 25 minut. To będzie fragment zapowiadający nową płytę Australijczyków. Tym wszystkim, którzy nie znają tego zespołu, należy się króciutkie wprowadzenie. Działają prawie 40 lat. Ci ludzie znają się jak mało kto. Cały czas w tym samym składzie. Tony Buck na perkusji, Chris Abrams na fortepianie i Lloyd Swanton na kontrabasie. Od początku z tą samą ideą, żeby grać muzykę intuicyjną, żeby grać muzykę, która jest tworzona w danym momencie. Na koncertach to jest dość oczywiste. W studiu może trochę mniej, ale panowie po prostu siadają i grają. To są zazwyczaj dość długie formy i zazwyczaj przekłada się to na dość długie płyty. Żadna nie jest do końca inna, ale z drugiej strony wszystkie mają, taka sama, z drugiej strony wszystkie mają ten aspekt właśnie poszukiwania gdzieś na styku wyobraźni brzmieniowej trzech muzyków tworzących tę formację. Nowy album będzie nosił tytuł Disquiet, ukaże się 10 października. Będzie to album, uwaga, trzypłytowy, ale zespół nie narzuca żadnej kolejności, żadnej właściwej kolejności słuchania tego materiału. Udostępnił jeden utwór zatytułowany Cause Away. No i posłuchajmy, jak ta labiryntowa, rozwijająca się powoli, nabrzmiewająca, jeśli chodzi o intensywność, dynamikę, muzyka grupy The Necks brzmi w roku 2025. Thank you. grupa The Nex. To była dopiero zapowiedź. Singiel, jak już wspomniałem, jakkolwiek dziwnie to brzmi, zapowiadający album Disquiet, na którym jeszcze 3 nagrania. Myślę, że w większości dłuższe niż to. To będzie 3-płytowy album. Ukaże się 10 października, a 3 listopada w klubie Pardon to tu 3 panowie Tony Buck, Chris Abrams, Lloyd Swinton pojawią się osobiście. No i zagrają coś. To będzie być może coś bliskiego muzyce z tej najnowszej płyty, ale jednak wyjątkowego, bo to jest zawsze coś nowego w wypadku grupy The Nex. I to już prawie wszystko w tym wydaniu HCH. Na koniec jeszcze propozycja dość rzadkiej natury, bo to jest część przedsięwzięcia subskrypcyjnego. Płytę Across the Horizon, wytwórni pod tą samą nazwą, można kupić tylko jeśli jest się subskrybentem. Subskrypcja polega na tym, że płacimy określoną sumę na rok i dostajemy w kolejnych transzach kolejne nagrania takich wykonawców jak Marisa Anderson, Luke Schneider i tak dalej, Pan American i tak dalej, i tak dalej. Ja wybrałem dla Państwa najnowsze duetu Claire Rousset i William Tyler. To jest utwór Covered Services właśnie z tego rosnącego, puchnącego albumu. No i bardzo dziękuję za uwagę. Olga Szućko i Bartek Chaciński przygotowali dla Państwa tę audycję. Za tydzień już HCH w pełnym składzie, a ja zapraszam również na Tygodnik Muzyczny w najbliższą sobotę. Do usłyszenia. Thank you.